به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا می گویند. خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا و عزیز و حکیم است. و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب قرآن و حکمت می آموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. و همچنین رسول است بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشدند و او عزیز و حکیم است. این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند صاحب فضل عظیم است. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند مانند درازگوشی هستند که کتابهایی حمل می کند. آن را بر دوش می کشد اما چیزی از آن نمی فهمد. گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. بگو ای یهودیان، اگر گمان می کنید که فقط شما دوستان خدایی نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید تا به لقای محبوبتان برسید. ولی آنان هرگز تمنای مرگ نمی کنند به خاطر اعمالی که از پیش فرستادند و خداوند ظالمان را به خوبی می شناسد. بگو این مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شدید. آنگاه شما را از آن چند جام می دادید خبر می دهد. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید. و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید. هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو آن چه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.